اس نے بھی لکھا ہے, ابن کثیر بھی لکھتے ہیں, دوسرے مفسرین کرام بھی لکھتے ہیں کہ ابو حمزہ یزری کہتے ہیں کہ میں نے, یہ تابعین کا زمانہ ہے یعنی صحابہ کرام سے ملنے والے لوگوں کے زمانے کی بات ہے, کہ میں نے اپنے احباب کی دعوت کی, اس میں سعید ابن جبیر بھی تھے. سعید ابن جبیر عبداللہ ابن عباس کے شاگرد اور قرآن کے مفسر, جن کو حجاج ابن یوسف نے 95 ہجری کے اندر ظلم کے ساتھ شہید کیا تھا, یہ وہی سعید ابن جبیر ہے. تو سعید ابن جبیر بھی مفسر قرآن تھے, تو ان کو بھی اس دعوت میں مدعو کیا تھا. اور ضحاک بھی, یہ ضحاک بھی مفسر قرآن تھے. ضحاک کو بلایا, وہ نہ آئے, تو ابو حمزہ کہتے ہیں میں خود جا کر کے ان کو لایا, یہ بھی شریک ہوں. تو کچھ تام انہوں نے تیار کیا تھا. یہ ضحاک بھی مفسر قرآن تھے, سعید ابن جبیر بھی, سعید ابن مسیب بھی, حسن بصری بھی, یہ بڑے بڑے لوگ تھے, مجاہد بھی, اکرمہ بھی, یہ سب صحابہ کے شاگرد تھے اور قرآن کے بڑے مفسر تھے. تو سعید ابن جبیر سے ایک نوجوان نے پوچھا کہ حضرت یہ جو آیت ہے خطہ دستہ اثر رسول, میں جب اس جگہ پہنچتا ہوں تو مجھے بڑا صدمہ ہوتا ہے, اس لفظ کو آپ کس طرح پڑھتے ہیں اور اس کا کیا مطلب بیان کرتے ہیں؟ مجھے تو یہ بات بڑی سخت معلوم ہوتی ہے, نبی ہو کر کے کس طرح وہ مایوس ہو سکتا ہے, خدا کی رحمت سے یا خدا کی مدد سے مایوس ہونا, یہ نبی کی طرف. پھر یہ ہے کہ تکذیب, نبی کی تکذیب کی گئی خدا کی جانب سے الیاذ باللہ, تو میں تو یہ لفظ پڑھنے سے بڑا گریز کرتا ہوں, مجھے بڑا ڈر لگتا ہے. حضرت یہ آپ اس کا کیا مفہوم بیان کرتے ہیں اور کس طرح پڑھتے ہیں؟ تو سعید ابن جبیر نے کہا کہ دیکھو بھائی, اس کا مطلب یہ ہے یہاں تک کہ رستے اثر رسولو, مولت اللہ نے دی لوگوں کو, یہاں تک کہ مایوس ہو گئے اللہ کے رسول لوگوں کے ایمان لانے سے, خدا کی نصرت یا خدا کی مدد سے نہیں, لوگوں کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے. بڑی مولد ملی, بڑی تبلیغ کی, بڑا سمجھایا, لیکن اللہ کے نبی مایوس ہو گئے کہ یہ ایمان لانے والے نہیں. یہ مایوسی کا مرجع لوگوں کی طرف ہے اور کافروں کی طرف ہے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی مایوس ہو گئے لوگوں کے ایمان لانے سے, یہ تو اس میں تو کوئی اشکال نہیں. بعض کو بڑی مہلت ملی اور نبی سمجھاتے ہی رہے, اب نوح علیہ السلام کا واقعہ, تو مایوس تو ہوگی کہ اب حالات کچھ بھی نہیں, ایمان نہیں لائیں گے, ظاہری حالات ایسے ہی ہیں. اسباب پر نگاہ رکھتے ہوئے لوگوں کے ایمان لانے کی طرف سے مایوس ہو گئے اللہ کے نبی, مہلت بھی اللہ نے کافی دی. وَظَنُّوا, یہ ظن نبیوں کا نہیں ہے. وَظَنُّوا, شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ گمان کردن قوم ایشان, گمان کیا ان لوگوں نے جن کی طرف نبیوں کو بھیجا گیا تھا, انہوں نے گمان کیا کہ شاید ان کی تکذیب کی گئی ہے, جو وعدہ کیا گیا تھا شاید وہ پورا نہیں ہوا. تو مرسل الیہم میں دونوں قسم کے لوگ آتے ہیں, جو ایماندار ہیں وہ بھی آتے ہیں اور جو دوسرے ہیں وہ بھی آتے ہیں. تو دوسرے آئیں گے تو وہ تو یہی کہیں گے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں, کوئی عذاب عذاب نہیں آئے گا. اور اگر ایماندار ہیں تو ایماندار ایسا خیال کریں تو یہ ایک حد تک قابل اعتراض تو ہے کہ وہ کس طریقے سے جھٹلائے گے, لیکن ظاہری حالات پر نگاہ رکھتے ہوئے ایسے کہہ سکتے ہیں کہ شاید یہ بات پوری نہ ہو. تو یہ نبیوں کی طرف بات نہیں جا رہی بلکہ ان لوگوں کی طرف بات جا رہی. گمان انہوں نے کیا کہ شاید وہ جھٹلائے گئے ہیں, وہ وعدہ پورا نہیں ہوا ان کے ساتھ. اور اس لفظ کو کذبوا کے ساتھ بھی پڑا گیا, الفاظ اس طرح ظنوا انہم قد کذبوا, دوسری قرات ہے کذبوا. یہاں تک کہ جب اللہ کے رسول لوگوں کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے, وظنوا, ان لوگوں نے گمان کیا کہ ان کے پاس تکذیب کی گئی ہے, جو نافرمان تھے انہوں نے کہا یہ جھوٹ بولتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ عذاب آئے گا, گرفت آئے گی, پکڑ ہوگی. تو انہوں نے یہ گمان کیا, زن بمانے یقین کے بھی ہوتے ہیں, انہوں نے کہا یہ جھوٹ بولتے ہیں, کذبوا, تکذیب کی گئی ہے ان کی. جو کچھ کہا گیا ہے کہ عذاب آئے گا وہ نہیں آنے, تو یہ نافرمان لوگوں نے تکذیب کی ہے. تو تکذیب کا مرجع بھی نبیوں کی ذات نہیں ہو رہی, اور نہ مایوس ہونے کا مرجع ادھر جاتا ہے. مایوس ہونا نبیوں کا اس لحاظ سے کہ ایمان نہیں لاتے وہ لوگ, ایمان سے مایوس, یہ نہ کہ خدا کی رحمت سے یا اللہ کی نصرت اور مدد سے. اور تکذیب یہ نہیں کہ نبی یہ گمان کرے علیہ باللہ کہ جو کچھ اس کے ساتھ وعدہ کیے گئے وہ جھوٹا, بلکہ وہ لوگ کہتے ہیں, وہ تکذیب کرتے ہیں کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں نبی. اس آیت کا یہ مفہوم ہے. تو جب ایسے حالات ہو گئے تو ان حالات کے اندر ہماری مدد آئی تھی. ظاہری طور پر ایسا تھا کہ نبی بھی ایمان سے مایوس ہو گئے, تو لوگ بھی تکذیب کرنے لگے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں. تو ایسے حالات کے اندر ہماری مدد آ پہنچی, پھر ہم نے نجات دی جس کو چاہا, اور ہماری گرفت اور پکڑ اور عذاب نہیں لوٹایا جاتا ان لوگوں سے کہ جو مجرم ہیں. پھر خدا نے مجرموں کو گرفت میں لیا اور ہلاک کیا اور تباہ کیا. یہ تسلی کا مضمون ہو گیا. دیکھو پہلے بھی ایسا ہوا, کافروں کو اللہ نے بڑا لمبا موقع دیا, حتیٰ کہ رسولوں پر بڑی آزمائش. دوسری جگہ موجود ہے کہ ایمان والے اور نبیوں نے کہا متاع نصر اللہ ہے, بہت انتظار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. پھر ارشاد ہوا اللہ ان نصر اللہ قریب, فکر نہ کرو خدا کی مدد قریب ہے, وہ آ جائے گی. اللہ تعالی کی مصلحت ہوتی ہے, وہ تاخیر کرتا ہے, مہلت دیتا ہے. کئی باتیں ہوتی ہیں انسان اس کو نہیں جان سکتے, اللہ ہی بہتر جانتا ہے. یہ باتیں بیان ہو گئی آخر میں نبوت اور رسالت کا مضمون, کیونکہ سورت کا اصل مرکزی مضمون ہی یہی تھا کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مستقبل ہے اس کو یوسف علیہ السلام کے واقعے کے ضمن میں بیان کیا جائے گا. تو اللہ نے آخر میں فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ, بے شک ان کے واقعات کے اندر عبرت ہے عقل رکھنے والوں کے لیے. حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی, ان کے واقعات کے اندر عقل مندوں کے لیے عبرت ہے کہ دیکھو حسد کرنے والے, عناد رکھنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے, دیکھو صبر و ثبات والے, ایمان اور توحید والے ہی ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں, انجام ان کا ہی اچھا ہوتا. یہ باتیں اور پاکیزگی اور طہارت کس کو کہا جاتا ہے, عصمت اور عفت کس کو کہا جاتا ہے, اور صبر و ثبات کس طرح ہوتا ہے, اور تکالیف اور مصائب کو اللہ کے لیے کس طرح برداشت کیا جاتا ہے, اور تبلیغ کس طرح کی جاتی ہے, اور عمل کس طرح کیا جاتا ہے, اور یہ ساری باتیں ان واقعات سے معلوم ہوں گی. اور اگر قصص ہم کا مرجع نبی ہوں تو وہ بھی ہو سکتا ہے, یوسف علیہ السلام اور ان کے والد ہو گئے, اور ان کی اور دوسرے بزرگ جن کا ضمناً اشارہ کیا گیا ہے, جیسا کہ سابقہ سورت کے اندر حضرت ہود علیہ السلام اور یونس علیہ السلام کا ذکر فرمایا. سورت یونی کے نام پر مانا ان اللہ کے نبیوں کے واقعات کے اندر عقل مندوں کے لیے عبرت کا سامان موجود ہے. فرمایا یہ قرآن ماکان حدیث یفترا, یہ کوئی بنائی ہوئی گھڑی ہوئی بات نہیں ہے, یہ خود بخود اپنی طرف سے گھڑ کر اس کو پیش کر دیا گیا ہو. ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ, یہ باوجود ادعائے اسلام کے شرک کی کوئی نہ کوئی بات پائی جائے. یہ قومی رسم ہے, یہ رواج ہے, یہ قبر پرستی ہے, یہ نیاز ہے. مکان بن رہا ہے دیوار کے اندر, جی خون گرا دو. یہ کیا ہے؟ تاکہ جنات جو ہیں وہ نقصان نہ پہنچائیں. یہ جنات کو راضی کرنے کے لیے یہ خون بایا جاتا ہے, یہ شرک ہے. کہیں کوئی شکل ہے, کہیں کوئی شکل ہے, بہرحال یہ اکثر شرک جلی میں مبتلا رہتے ہیں. حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے شرک خفی والی بات بھی فرمائی ہے. فرمایا نہیں مان لاتے اکثر لوگ ان میں سے مگر اللہ کے ساتھ مگر اس حال میں کہ وہ شرک کرنے والے ہوتے ہیں. اب جو لوگ صحیح ایمان نہیں لاتے, شرک اور کفر کرتے ہیں یا اعراض کرتے ہیں, آیات الہی میں غور و فکر ہی نہیں کرتے, دعوت ایمانی کو اور قبول ہی نہیں کرتے, تو اللہ نے فرمایا اف آمنو, کیا یہ ندار اور بے فکر ہو گئے ہیں اس بات سے کہ آ جائے ان پر ڈھانپ لینے والی بات اللہ کے عذاب سے, غاشی آ جائے. اکثر ایسا بھی ہوتا ہے, دن کو یا رات کو کوئی نہ کوئی آ گیا, افتاد آ گئی, زلزلہ ایسا آ گیا, ساری تباہ ہو گئی. وہ بدرتہ کا زلزلہ رات کو 3 بجے آیا, 12,000 کی آبادی ساری کی ساری تباہ ہو کر رہے گی. ایسا ہی ہے کیا یہ, یا اور کوئی ایسی آفت آ جائے ناگہان جو سبھی ہلاک ہو کر رہ جائیں اس کے اندر, کیا اس کا انتظار کر رہے ہیں؟ یا یہ ہے کہ پھر اچانک قیامت ہی آ جائے, اور قیامت کا آنا 2 شکلوں میں ہوتا ہے. انفرادی شکل یہ ہوتی ہے کہ جو مر گیا اس کی قیامت برپا ہو گئی. حضور کا فرمان ہے من مات فقط قامت قیامت ہو, کیونکہ عقبہ کی پہلی منزل یہاں سے شروع ہو جاتی. مادی زندگی کا خاتمہ ہوا تو عقبہ کی پہلی منزل شروع ہوگی. اب آگے منزلیں ہی ہیں, یکے بعد دیگرے. برزخ کی منزل طے ہوگی تو حشر کی منزل آ جائے گی, حشر کی منزل طے ہوگی تو آگے پھر دوسرا سلسلہ شروع ہو جائے گا. تو بہرحال جو مر گیا اس کی قیامت برپا ہوگی, اور تمام اجتماعی قیامت جو ہے وہ اپنے وقت پر آئے گی. تمام جہان کی قیامت جو ہے وہ اپنے وقت پر آئے گی. ان لوگوں کی غفلت اور نہ ماننا اور انکار اور اعراض کرنا, اللہ نے فرمایا پھر کہ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ اچانک کوئی افساد آ جائے, یا پھر یہ کہ قیامت ہی اچانک آ جائے ان کو پتہ بھی نہ ہو. پھر تو یہی مطلب ہوا, یہ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں, کیونکہ دلائل تو آ چکے ہیں, نشانیاں اور دلائل تنزیلی بھی آ چکے ہیں, تکوینی بھی دیکھ لیے. تو اب ایمان نہ لانے میں اور اللہ کی وحدانیت کو قبول نہ کرنے میں کون سی چیز مانے؟ اب تو صرف عذاب الہی کا ہی پھر انتظار ہو سکتا ہے کہ خدا کی گرفت اور عذاب آئے یا قیامت برپا ہو جائے. فرمایا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کہہ دیجئے ہاذی سبیلی, یہ ہے میرا راستہ. یہ ایمان اور توحید خالص کی طرف دعوت دینا, یہ میرا راستہ ہے. ادعو الی اللہ, میں دعوت دیتا ہوں اللہ کی طرف, اور میرا راستہ یہی خالص توحید کا راستہ ہے, اور میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں. بھی اللہ تعالی کی وحدانیت اور اس کی توحید کو صحیح شکل میں مان لو, فلاح اسی پر نصیب ہوگی, کامیابی اسی پر نصیب ہوگی. شرک اور کفر کیا تو کبھی بھی فلاح نصیب نہیں ہوگی, میرا راستہ یہی ہے، دعوت الالتوحید و دعوت الالایمان خالص، یہ میرا راستہ ہے. اور علی بصیرت انا، میں بصیرت پر ہوں اور جو میرے پیروکار ہیں وہ بھی اسی طرح بصیرت پر ہیں. میں اس کی دعوت دیتا ہوں، میرے پیروکاروں کا بھی یہی کام ہے کہ وہ بھی اس کی دعوت دیں. میں بصیرت پر ہوں تو میرے پیروکار جو ہیں وہ بھی بصیرت پر، ان کو اس معاملے میں کوئی اشتباہ نہیں ہوگا کہ کوئی شک ہو ایمان کے بارے میں، توحید کے بارے میں، شرک اور کفر کے باطل ہونے کے بارے میں، مہلک ہونے کے بارے میں کوئی شک و تردد ہو، یہ بات نہیں ہوگی. اور بصارت اور بصیرت عربی کے اندر، بصارت نگاہ سے دیکھنا اور بصیرت کا معنی ہوتا ہے دل کی روشنی، دل کے اندر یقین اور بصیرت روشنی. دل سے انسان جو یقین رکھتا ہے اور اس کے اندر خاص طور پر یہ بات روشن ہوتی ہے کہ یہ بات صحیح ہے، وہ بصیرت کہلاتی ہے. بصائر من ربکم ورحمہ، قرآن کی باتیں کیا ہیں؟ یہ دل کو روشن کرنے والی بات ہے. دل کے اندر یقین ہوتا ہے کہ یہ چیز سچی ہے، صحیح ہے، اور یہ اسی طرح ہے، کوئی شک والی بات نہیں ہے، تردد والی بات نہیں ہے، کوئی شبہ والی بات نہیں ہے کہ انسان اشتباہ میں پڑا رہے. یہ راستہ بصیرت کا راستہ ہے. حضور کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیں میں بصیرت پر ہوں اور میرے ماننے والے. اسی بصیرت کو خراب کیا ہے دنیا، آج شیطان کے پروپاگنڈے نے اسی بصیرت کو ضائع کیا ہے. ایمان والوں کی بصیرت نہیں رہنے دی، وہ قرآنی حقائق کے بارے میں یا سنت کے بارے میں یا دین کے وہ جو صحیح حقائق ہیں ان کے بارے میں ایسا پروپاگنڈا کیا ہے جدید تمدن نے، انگریز نے اور دوسرے گمراہ قوموں نے، گمراہ مذاہب نے. مسلمان بھی تردد میں آئے، حالانکہ مسلمان تو من تبانی علا بصیرت، ہم تو بصیرت پر ہیں، ہمارے دلوں میں روشنی ہے، یقین ہے کہ صحیح حقائق صرف ہمارے پاس، یہودیوں کے پاس نہیں، نصارہ کے پاس نہیں، مشرکین کے پاس نہیں. اسی بصیرت کو غائب کیا ہے انگریز نے اور یورپ والوں نے، عیسائی اور یہودیوں نے اپنے پروپیگنڈے سے. آج مسلمان کو اپنے قرآن کے قانون کے بارے میں تیقن نہیں رہا. اگر تیقن ہوتا تو یہ ذلت کیوں ہوتی؟ بھی تجارت کا قانون جو اللہ نے بیان کیا ہے اپنی کتاب میں یا حقائق سمجھائیں، ٹھیک وہی ہے. ہمیں کیا ضرورت تھی کہ ہم جرمنی کا قانون لیتے؟ ترکوں نے جرمنی کا قانون لیا، اٹالیا کے لیا، انگریز کے لیا. ہمیں کیا ضرورت تھی کہ ہم امریکہ سے اس قانون کو اپنے ملک کے لیے لائیں یا روس سے ہم وہ قانون لائیں؟ بھائی ہمارا قانون تجارت تو ٹھیک نہیں ہے، روس کا قانون تجارت ٹھیک ہے، چین کا ٹھیک ہے. یا صنعت و حرفت کے بارے میں جو اصول خدا نے بیان فرمائے ہیں، صنعت و حرفت کے بارے میں، وہ ان کے اچھے ہیں، ہمارے اچھے نہیں. بصیرت تو گئی، غائب ہو گئی. تعلیم کے بارے میں، ایجوکیشن کے بارے میں جو نظریات قرآن نے پیش کیے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، انگریز کے بتلائے ہوئے ٹھیک ہیں. سیاست کے بارے میں، پالیٹکس کے بارے میں قرآن کے بتلائے ہوئے اصول ٹھیک نہیں ہیں. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم انگریز سے پالیٹکس سیکھیں، امریکہ سے سیکھیں، فرانس سے ہم سیکھیں. یہ ہے بصیرت کا غائب ہونا. بصیرت تو غائب کر دی، تردد میں پڑ گئے. ہماری تو پالیٹکس ٹھیک ہے، اس لیے ہم دوسروں کی طرف دیکھیں. مشیر قانونی وہاں سے آتے ہیں، ہم کو سکھلاتے ہیں آپ تم کیا کرتے ہو، تم نے قرآن میں کیوں کوشش نہیں کی، کہ تم بھی اس میں کوشش کرتے، وقت لگاتے، زندگیاں صرف کرتے، تم کو وہ چیزیں نظر آتی، تو اس واسطے بصیرت غائب ہوگی. سلف صالحین ایسے تو نہیں تھے، وہ جن کے دل روشن تھے وہ محنت کرنے والے لوگ تھے، کبھی بھی کسی کو تردد نہیں ہوا اپنے دین کے بارے میں. ہماری دینی اصول شاید یہ ایسے ہی ہے، تجارتی لا بھی شاید ایسے ہی ہے، پالیٹکس بھی ایسی. اب یہ ہے کہ کوئی جمہوریت کہتا ہے، کوئی کہتا ہے جی اشتراکیت اختیار کرو، کوئی کسی لعنت کا طلبگار ہے، کوئی کسی لعنت کا طلبگار. بھی تمہارے پاس جو چیز ہے اس کو بھی کبھی دیکھا ہے تم نے؟ کبھی ادھر بھی توجہ کی ہے؟ سلف تو 40-40 سال لگا دیتے تھے اور بڑی بڑی محنتیں کرتے تھے، چیزیں روشن ہوتی تھی، نظر آتی تھی. تو یہ ایسا تو نہیں ہے بالکل، یہ اتنی آسان چیز ہو، ہے تو مشکل. اجتہاد کرو، اجتہاد کا مطلب یہ ہے کہ زمانے کے مطابق کو بنا دو اسلام کو. وہ حلال حرام کے بارے میں وہ جو ہمارے نظریات ہیں وہ یہ قرآن پر چسپاں کر دو، یہ مجتہد ایسے نکلے. ابھی پچھلے دنوں میں ڈاکٹر اقبال کے بیٹے نے کہیں کہا کہ موجودہ روایتی دور کے علماء تو اجتہاد کے حال نہیں ہیں، یہ وکلا کا کام ہے. سبحان اللہ، اجتہاد کرنا وکلا کا کام ہے، جن کی نہ شکل صحیح، نہ صورت صحیح، نہ کوئی نماز صحیح، نہ کوئی استنجا صحیح، وہ اجتہاد کے اہل بن. روایتی علماء تو بے شک انحطاط میں پڑے ہوئے ہیں، یہ اجتہاد کرنا تو بڑی بات ہوتی ہے، اس میں اہلیت کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہ کہنا کہ وکیل اس کے اہل ہیں اور یہ علماء اہل نہیں، کتنی غلط بات. نہایت افسوس کی بات ہے، ڈاکٹر اقبال مرحوم تو بہت اچھا آدمی تھا، بڑی بصیرت رکھتا تھا دینی معاملات میں اور علماء کی طرف رجوع کرتا تھا جہاں شک پڑتا تھا. اس کا بیٹا یہ باتیں کرتا ہے اور ہے وہ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس، ایسی باتیں ہو رہی ہیں. تو اندازہ لگائیں ہماری بصیرتیں کتنی خراب ہو چکی ہیں. اور جو کہا گیا تھا کہ الا بصیرت انا ومن اتبعنی، میں اور میرے پیروکار تو بصیرت پر ہیں، ہمارے دلوں میں دین اور تمام حقائق ابدی ابدی روشن ہے، ہمیں کوئی شک نہیں ہے، تردد نہیں ہے، دنیا کی قوموں کے پاس کوئی حقیقت نہیں ہے، ہمارے پاس تو حقائق ہیں اور یقین ہے، تردد والی بات کوئی نہیں ہے، قانون ہمارا صحیح ہے اور تمام وہ چیزیں جتنی بھی ہیں اخلاق ہمارا صحیح ہے، پالیٹکس ہمارا صحیح ہے، جو قرآن نے بتلایا ہے، جو سنت نے بتلایا ہے، جو خلفائے راشدین نے عمل سے بتلایا ہے، وہی پالیٹکس صحیح ہے، کسی قوم کا پالیٹکس صحیح نہیں ہے، سنت عرفت کا کوئی طریقہ صحیح نہیں ہے کسی کا، بجز اس کے جو اللہ نے بتلایا ہے اور وہ بصیرت والوں کو جو معلوم ہے، کوئی چیز ٹھیک نہیں ہے اس کے سوا. تو فرمایا آپ کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، میں دعوت دیتا ہوں اللہ کی طرف اور میں بصیرت پر ہوں اور وہ جو میرے پیروکار ہیں. اور یاد رکھو سبحان اللہ ہے، اللہ کی ذات پاک ہے. وما انا من المشرکین، میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں، یعنی شرک سے میں بیزار ہوں، خدا کی ذات پاک ہے ہر قسم کے شرک سے. جو لوگ شرک عبادت میں، اس کی صفت میں، اس کے ساتھ نظر و نیاز میں، اس کی تعظیم میں، کسی رنگ میں بھی، اس کے ساتھ علم میں، قدرت تامہ میں، جس چیز میں بھی لوگ شرک کرتے ہیں، میں اسے بیزار ہوں، میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں. اللہ کی ذات تمام شرک والی باتوں سے پاک اور منزہ ہے. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا فلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون کمار صلی اللہ من قبل کا اور نہیں بھیجے ہم نے آپ سے پہلے رسول مگر مرد ہم وہی کرتے تھے ان کی طرف اور وہ بستیوں کے رہنے والوں میں سے تھے کیا یہ لوگ نہیں چلے زمین میں پس دیکھ کے کیسے ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے ہیں اور البتہ آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو بچتے رہے کیا تم عقل نہیں رکھتے یہاں تک کہ جب نا امید ہو گئے اللہ کے رسول اور گمان کیا ان لوگوں نے کہ تحقیق وہ جھٹلائے گئے ہیں تو آ گئی ان کے پاس ہماری مدد بس ہم نے بچایا ان کو جس کو ہم چاہتے ہیں اور نہیں لوٹایا جاتا ہمارا عذاب ان لوگوں سے جو مجرم ہیں البتہ تحقیق ہے ان کے واقعے ایسا نہیں تکلیف کی وجہ سے تو بلکہ اگر دعا کرنی ہو تو کہ احجینی ما کانت الحیات و خیرن خدا بند کریم جب تک زندگی میرے حق میں بہتر ہے زندہ رکھ و توفنی اذا کانت الوفات خیرن لی اور جب ہو تو موت عطا فرما تکلیف لائق ہو پریشانی تو اس قسم کی دعا کرنی چاہیے یہ نہ کہے کہ خدا بند کریم مجھے مار دے اور ہلاک کر دے اور ختم کر دے یہ اچھی نہیں یہ بات البتہ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ دو باتیں ایسی ہیں کہ ان کے لیے موت کی تمنا کرنی درست ہے ایک یہ کہ فتنے کا ڈر ہو کہ میں فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا دینی طور پر اور پھر موت کی تمنا کرے فتنے سے بچنے کے لیے تو یہ جائز ہے حدیث میں آتا ہے محمود ابن لبید کی روایت کے اندر آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا فرمان ہے کہ انسان دو چیزوں کو ناپسند کرتا ہے حالانکہ وہ دو چیزیں بہتر ہیں اس کے لیے یکرہ الموت موت کو انسان ناپسند کرتا ہے حالانکہ فتنے سے موت اس کے لیے بہتر ہوتی ہے دین کے اندر فتنے میں مبتلا ہو جائے ایمان ہی ضائع ہو جائے گمراہی انسان کے حصے میں آ جائے تو اس سے تو موت ہی بہتر ہے کہ ایمان کی حالت میں انسان مر جائے انسان موت کو ناگوار سمجھتے حالانکہ وہ فتنے سے اس کے لیے بہتر ہے اور دوسری بات فرمایا کہ انسان مال کی کمی کو ناپسند کرتا ہے یکرہ قلت المال مال کی کمی کو حالانکہ قلت المال اقل للحساب مال کی کمی تو انسان کے حق میں بری نہیں ہے بلکہ حساب تھوڑا ہوگا جتنا مال کم ہوگا اتنا ہی حساب کم ہوگا جتنا مال زیادہ ہوگا اتنا ہی بڑی پریشانی لائق ہوگی اور حساب دینا پڑے گا تو ایک تو فتنے کے خوف سے اگر موت کی تمنا کرے تو یہ روا ہے اور دوسرا اللہ تعالی کے اشتیاق یوسف علیہ السلام یہی اشتیاق الہی کی بنا پر اب دنیا میں حکومت بھی کی مسائل بھی اٹھائے راحتیں بھی پائی زمین سب باتیں ہو چکی ہیں تو دنیا فانی میں دل نہیں لگتا اب تمنا ہو رہی ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے ہاں بلا لے لیکن دو باتوں کی تمنا کی یہ اسی قسم کی ہے جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دعا میں فرمایا اللہ مر رفیق العالی، اے اللہ رفیق اعلی میں بلا لے. یہ اشتیاق الہی کے لیے خدا تعالی کی ملاقات اس کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا جو اشتیاق ہے، تو ظاہر ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں وہ کمال درجے کا ہوگا. تو اس اشتیاق کی بنا پر اس کی تمنا کر رہے ہیں کہ پروردگار موت دے مگر اسلام پر. یہ اسلام کے لفظ سے یہ بات ظاہر کی جا رہی ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی خوف داری ہوتا ہے. خوف تو ہے، اے پروردگار اسلام کی حالت میں وفات دے، یہ انتہائی تمنا ہے. اللہ کا نبی ہے، وہ تو یقیناً ہی ایمان پر جائے گا، قطعی طور پر نبی کا ایمان اور اس کی نجات متحقق ہوتی ہے، ثابت ہوتی ہے. لیکن خوف تو ہے، اللہ تعالی کے جلال اور عظمت کے سامنے نبی بھی عاجزی کرتے ہیں. پروردگار ایمان کی حالت میں وہ پاتا ہے. سلیمان علیہ السلام کا حال جہاں قرآن میں ملتا ہے وہاں بھی یہی بات ملتی ہے، وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اے میرے پروردگار اپنی رحمت کے ساتھ نیک بندوں میں شامل فرما لے. اپنے عمل کو کچھ نہیں خیال کر رہے، اپنی نیکیوں کو، حالانکہ اللہ کے عظیم شان رسول ہیں، لیکن عاجزی ہے، خوف ہے خدا کی بارگاہ میں، یہی ان کا کمال ہے. اللہ نے نبیوں کی صفت میں فرمایا یدعوننا رغبا ورہبا، نبی اللہ تعالی کے جو خاص مقرب انسان ہیں، خدا تعالی کے پاس جو نعمت ہیں ان میں رغبت کرتے ہوئے اور خدا کے جلال اور کبریا اور اس کی عظمت سے ڈرتے ہوئے دونوں طرح وہ دعا کرتے ہیں، دونوں چیزیں. اور یہی تعلیم ایمان والوں کو بھی دی گئی ہے کہ بھائی ہر وقت خدا کی نعمتوں میں رغبت بھی ہونی چاہیے اور خوف بھی ہونا چاہیے. اس لیے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے جو عقیدے کی کتاب لکھی ہوئی الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور رجاء کے درمیان ہوا کرتا، اگر بالکل مایوس ہو جائے پھر بھی کفر ہے، اور بالکل نہ ڈر ہو جائے پھر بھی کفر کی عادت ہوتی ہے، یہ درمیان میں ہوتی ہے بات. تو اے پروردگار وفات دینا مجھ کو اسلام پر، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور نیک لوگوں میں مجھے شامل کر لینا، نیک لوگوں کی جماعت میں. فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، یہ مقدم ہے، پہلے میرے بندوں کی جماعت میں شامل ہو پھر میرے بہشت میں آؤ. اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی پاکیزہ سوسائٹی کے طلبگار ہیں، اچھی سوسائٹی، اچھے افراد، اچھے لوگوں کی معیت. سلیمان علیہ السلام کی دعا میں بھی ہے اور دوسرے نبیوں کی دعا میں، نیک لوگوں کی معیت نصیب ہو. یہ نیک لوگوں کی معیت میں رہ کر انسان کو کمال حاصل ہوتا ہے، علیحدگی میں نہیں ہوتا، الگ تھلگ رہے انسان. ہو سکتا ہے کہ برائی سے بچ جائے لیکن کمال نہیں حاصل ہوگا. حضور کا فرمان ہے کل مومن الذی یخالط الناس ویصبر علی عذاب خیر، وہ مومن جو لوگوں سے میل جول رکھتا ہے، ان کے اندر ہی رہتا ہے، ان کی تکلیفیں برداشت کرتا ہے، صبر کرتا ہے، وہ اس مومن سے بہتر ہے جو نہ کسی سے ملتا ہے، نہ تکلیف پہنچتی ہے، نہ صبر کرتا. تو بہرحال یہ صالحین کا لفظ اچھی سوسائٹی کی طرف اشارہ کرتا، اور یہ مطلوب چیز ہے کہ حاصل ہو. دنیا میں بھی یہی مطلوب ہے، اخلاق کبھی اچھا نہیں ہوگا جب تک اچھی سوسائٹی نصیب نہیں ہوگی. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انما الاخلاق بالاحوال لا بالتعلم، اخلاق تعلیم سے نہیں حاصل ہوا کرتا، اخلاق ماحول سے حاصل ہوتا. اس لیے ایماندار ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کا ماحول ٹھیک ہو. اگر ماحول ٹھیک نہیں ہوگا تو ایک مومن کا اخلاق ٹھیک نہیں رہ سکتا، اس کے بچوں کا، اس کے حوالیوں کا، اس کا، کیونکہ اخلاق ہمیشہ ماحول سے آتا. جیسا ماحول ہوگا وہی اخلاق پیدا ہوگا. تو ماحول کا، سوسائٹی کا پاک ہونا بڑا ضروری ہے. اور اسی چیز کی محرومی ہے آج دنیا میں. اسی چیز کو رومی صاحب نے اپنی مثنوی میں بڑے سوز و گداز سے بیان کیا ہے. کوئی اچھی سوسائٹی، اسی چیز کو روتے ہوئے اقبال مرا ہے دنیا سے، افسوس اچھی سوسائٹی نصیب ہو، اچھے لوگوں کی معیت نصیب ہو دنیا. تو کیونکہ کمال کسی کو اس کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا، یہ بڑی بات ہے، پاکیزہ سوسائٹی. تو نبیوں نے یہ تمنا کی ہے، اچھی سوسائٹی کا ممبر ہم کو بنا دیں، پاکیزہ سوسائٹی جس کے لوگ پاک ہوں، صالح ہوں. صالح وہی ہوگا جو اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے اور مخلوق کا حق بھی ادا کرتا ہے. دونوں قسم کے حقوق اللہ نے رکھے ہیں انسان پر، اس کے شرف اور کمال کے لیے وہ دونوں حقوق کو پورا کرتا ہے وہ سارا انسان. تو یوسف علیہ السلام نے یہ دعا کی، وفات دے مجھ کو اسلام پر اور مجھے ملا دے، مجھے ملا دے. اسی لیے تو حدیث میں فرمایا کہ اچھے لوگوں سے محبت رکھنی چاہیے اور اس کی خواہش رکھنی چاہیے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر مشہور پڑا کرتے تھے، احب الصالحین ولست منہم، میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں اگرچہ ان میں سے نہیں ہوں. عاجزی سے کہہ رہے ہیں شاید اللہ مجھے بھی صلاحیت عطا فرما دے. اچھے لوگوں سے محبت کرنا، اچھی سوسائٹی کو اختیار کرنا، یہی ضروری بات ہے. ہماری سوسائٹیاں خراب ہیں بہت زیادہ دنیا میں، اسی لیے کوئی کمال نہیں ہے. مسلمانوں میں کیا کمال ہے؟ گندی سوسائٹی، جدھر جاؤ گندی سوسائٹی نظر آئے گی، فحاشی، عیاشی، شرک، کفر، برائی، بدعت، خیانت، دھوکھا، فراڈ. جس سوسائٹی میں جاؤ، اچھی سوسائٹیوں سے حرمان ہے جس کی تمنا کی گئی ہے. آخرت میں بھی خداوند کریم نیکوں کی سوسائٹی میں ملا دے. یوسف علیہ السلام کا حال یہاں تک اللہ نے بیان فرما دی، یہ بات ختم ہو گئی بالکل پہلے رکوع سے لے کر یہاں تک، یہ 11 رکوع ہو گئے. قرآن کریم میں صرف 2 نبی ایسے ہیں کہ جن کا اللہ نے واقعات ایک سورت میں بیان، نوح علیہ السلام کا واقعہ سورہ نوح میں اول سے آخر تک بیان فرمایا، اگرچہ ان کا واقعہ دوسری سورتوں میں بھی بہت جگہوں میں بیان فرمایا مختلف اجزاء، لیکن مکمل واقعہ ایک سورت میں بیان. اور دوسرا حضرت یوسف علیہ السلام، ان کے علاوہ کسی نبی کا مکمل حال ایک سورت میں نہیں بیان کیا گیا. اتنی باتیں نبیوں کے احوال میں سے بیان کی ہیں جن سے وہ انسانوں کو فائدہ ہو سکتا ہے، نصیحت کی بات مل سکتی ہے. قرآن جو ہے یہ تاریخ تو ہے نہیں، ڈیٹیل اور جزیات کو بیان کرنا، واقعات کا اتنا حصہ ہی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ جو انسانوں کے لیے باعث عبرت، باعث نصیحت ہوتا ہے، اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تاریخ کا بیان کرنا مقصود نہیں ہوتا، اگرچہ تاریخ کی کئی باتیں آ جاتی ہیں بیچ میں. تو یوسف علیہ السلام کا یہ پورا واقعہ بیان کرنے کے بعد حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی صداقت کو بیان کیا جا رہا کہ حضور اللہ کے سچے اور برحق اور آخری نبی ہیں. کیوں؟ یوسف علیہ السلام کے واقعات کو صحیح صحیح طریقے پر بیان کرنا، بالکل بلا کم و کاست یہ حضور نے کیا ہے. اور یہ بات نہ تو آپ نے کسی سکول کالج میں کسی مدرسے میں پڑھا, نہ تعلیم حاصل کی, نہ آپ کے ارد گرد رہنے والے لوگ ایسے تھے. اکثریت ان کی 99% بلکہ اس سے بھی زیادہ وہ امی لوگ تھے جو پڑھنے لکھنے سے تعلق ہی نہیں رکھتے. اور ان واقعات کو صحیح صحیح طریقے پر بیان کرنا بجز اس کے کہ یہ وحی الہی کے ذریعے اور کوئی صورت نہیں. اس لیے فرمایا ذالک من انباء الغیب, یہ غیب کی خبروں سے ہے. نوحی ہے الیکا, ہم وحی کے ذریعے آپ پر اس کو نازل کرتے ہیں. ورنہ آپ نے نہ کسی کتاب میں پڑھا, نہ کسی ایسے جماعت سے سنا, نہ معلوم ہوا. تو بلا کم و کاست اور ایسی تفصیل کے ساتھ کمال درجے کی بیان کرنا بجز وحی الہی کی اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے آپ نبی برحق ہیں, آپ پر اللہ نے وحی نازل فرما کر ان واقعات کو ظاہر فرمایا. تاریخی طور پر بھی اگر کوئی لوگ جانتے ہیں تو صحیح صحیح واقعات نہیں جانتے, صحیح غلط سب کچھ غلط ملط ہوتا ہے بیچ میں. تاریخ میں اکثر اکاذیب ہوتے ہیں, جھوٹ ہوتا ہے. اکذب الناس الاخبارین, یہ تاریخ والے لوگ اکثر جھوٹ سچ سنی سنائی سب باتوں کو درج کرتے ہیں. اس واسطے اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا. اور آپ جو بات بیان کر رہے ہیں وہ 100% حقیقت اور حق ہے, اور یہ غیب کی خبروں سے جو اللہ نے فرمایا ہم وہی کرتے ہیں اس کو آپ کی طرف. ما کنت لدیہم, آپ ان کے پاس تھوڑے ہی کھڑے تھے وہاں. اذ اجمعوا امرهم, جبکہ وہ اپنے معاملے میں اتفاق کر رہے تھے اور وہ تدبیر کر رہے تھے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکنے کی, تو آپ کو وہاں موجود تھوڑی تھے کہ آپ ان کے واقعات کو جانتے ہیں. ما کنت لدیہم, وہ آپ حاضر ناظر تھے, جیسا حاضر ناظر والے لوگوں نے عقیدہ بنا لیا ہر جگہ حاضر ناظر. حالانکہ واللہ علی کل شین شہید, ہر چیز پر نگران محافظ اور حاضر صرف اللہ کی ذات ہے, مخلوق میں کوئی بھی ایسا نہیں, یہ اللہ کی صفت ہے. لوگوں نے حضور کے بارے میں ہر جگہ حاضر ناظر ہیں, طرح طرح کی باطل باتیں لوگ ایمان کو ضائع کرنے کے لیے شیطان نے ایسے ایسے اسباق پڑھائے ہیں کہ ایمان کسی کا سلامت نہ رہے, مطلب ہے کوئی توحید کا عقیدہ لے کر دنیا سے نہ جا سکے, ایسے گمراہی کے جال پھیلائے ہوئے. اور محبت کے عنوان سے اور عشق کے عنوان سے اور طرح طرح کی ایسی رسومات کے عنوان سے کہ جن کو ہر کمزور عقل والا آدمی سفر ڈالتا ہے سامنے, آپ ان کے پاس نہیں تھے کہ آپ نے دیکھا مشاہدہ کیا. یہی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بیان فرمایا, ما کنت بجانب التور, یہ وہی نازل ہو رہی تھی موسیٰ علیہ السلام پر, وہاں تور کے کنارے پر آپ تھوڑی کھڑے تھے وہاں. اور جب وہ زکریہ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ جھگڑا کر رہے تھے کہ مریم کی کفالت کون کرے, وہ ساری جماعت اور پارٹی وہاں کٹھے ہو کر جھگڑا کر رہے تھے کہ چلو کورا ڈالے, تو آپ وہاں بھی موجود نہیں تھے. کہ آپ نے مشاہدہ کیا ہوتا کہ ہاں جی کورا زکریہ علیہ السلام کے نام پر نکلا ہے. اللہ نے یہ وحی کے ذریعے سب باتیں آپ کو بتلائی. آپ اللہ کے نبی برحق ہیں, یہ آپ کی نبوت اور رسالت کی حقانیت کو اس طرح اللہ نے بیان فرمایا. آپ کتنے بھی حرص کریں لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے, یہ بھی فرما دیا. لوگ ضد نہیں چھوڑیں گے, ہٹ درمی نہیں چھوڑیں گے, اور اپنے رسم و رسومات اور باطل عقیدوں کو نہیں چھوڑیں گے لوگ, اکثر لوگ. ہاں یہ ہے کہ ضرور ایسے بھی ہوں گے جو ایمان قبول کریں گے, منصف مزاج اور حق کے طلبگار لوگ بھی ضرور ہوں گے دنیا میں, لیکن اکثریت جو ہوگی وہ باطل پرستوں کی ہوگی. اکثر لوگ ضد پر ہی رہیں, اور ہر دور میں ایسا رہا, ہر زمانے میں. سمنٹ. اور آج بھی آپ دنیا میں دیکھیں